Wahyu bab 6. Aku banjur ndeleng cempe ikum bikak segel kang kapisan soko segel pitu mau. Lan aku krungu makhluk papat kang kapisan iku ngucap suarane kaya gludum. Moro telengen. Tumuli aku ndeleng. Lah ono jaran putih kang nunggang nyekel panah lan kaparingan ganjaran makuto. Wong iku tumuli maju kaya wong kang wis unggul supaya ngrebut kaunggulan. Naliko cempe mau mbikak segel kang kapindu, aku krungu makhluk kang kapindu ngucap, Moro telengen. Tumuli ono jaran liyane maju, ulese abang beranang, sarto kang nunggang kaparingan panguwasa mundut tentrem rahayu saka ing bumi supaya wong padha paten pinaten lan uga kaparingan pedang gedhe. Nalika cempe iku mbikak segel kang katelu, aku krungu makhluk kang katelu ngucap, "Ora delengen." Nuli aku weruh. Lah, ono jaran ireng kang nunggang nyekel timbangan. Aku krungu ono suworo ing tengah-tengah makhluk papat iku tembunge, gandum sataker sadinar lan sair telung taker sadinar ananging ojong rusak lengo lan anggur iku. Naliko cempe mau mbikak segel kang kapat, aku krungu makhluk kang kapat ngucap, tumuli aku weruh. Wah, ono jaran ijo kuning siji sarto kang nunggang jenenge pati lan dietutake dening teleng pali menganing pati. Lan iku podo kaparingan panguwasa mateni isining jagat seprapat srono pedang bailan sarto pagebluk opo dini srono kewan-kewan galak ing bumi. Naliko cempe iku mbikak segel kalimu, aku nuli weruh sangisore misbiah ono nyawane wong-wong kang wis dipateni margo soko pangandikane Allah lan margo soko paseksine. Nyawa-nyawa mau podo nguwuh-uwuh kelawan swara-swara. Ngantos pinten dangunipun malih, duh pangeran engkang maha kuwas, engkang suci sarta leres. Anggen paduka mboten ngadili soho malesaken rah kawulo dateng tiang engkang manggen wonten ing bumi. Tumuli podo kaparingan jubah putih sarto kadawuan supaya lerem sawatara mangsa maneh nganti tumeka saganeping cacahe para kanca leladi lan sadulur-sadulure tunggal pracaya kang iyo bakal dipateni kaya wong-wong mau. Aku nuli weruh cempe mau mbikak segel kang kanem. Sadalika ono lindu kang gegirisi lan serengenge dadi peteng kaya kantong bulu ireng sarto rembulan dadi abang branang kaya getih lan lintang-lintang ing langit podo rontok ing bumi kaya woing anjir kang isih mentah podo rontok naliko katempuh ing angin gede. Langit tumuli ngluntung kaya gulungan kitab sarto sakeng gunung lan pulo podo ngalih soko panggonani. Poro rojo ing bumi lan poro panggede sarto poro prawiro lan poro wong sugih sarto wong-wong kang kuoso lan sakeng batur sarta wong mardiko podo ndelik ono ing guwa-guwa lan ing antarane watu-watu karang ing gunung. Iku mau kabeh podo kondo marang gunung-gunung lan marang watu karang. Aku podo jubru kono lan delik no soko ngarsaning panjenengane kang lenggah ing dampar sarta soko bebendune jempe iku. Sebab wis tekan metune dina agung, yaiku dinaning bebendu, sarta sapa kang kuwagan nadai.